राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्ग से श्री कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 16 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे पटना राम। समय काश तत्व समझने के लिए है, परमात्मा है और संसार है। संसार है वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हर क्षण बदलता है, हर क्षण बदलता ही रहता है। ये जागृत नहीं बदलता है, स्वप्न नहीं बदलता है, सुषुप्ति नहीं बदलता है, सर्वदम बदलता है। सुषुप्ति नहीं बदलता है, सुषुप्ति नहीं। आपके कच्ची कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची नींद हुई, मुझे पक्की नींद हो गई तो कच्ची से पक्की हो गई तो परिवर्तन होता है ना। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में हरदम परिवर्तन होता है। परमात्मा में परिवर्तन कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। वह है जो रहता है। इस परिवर्तनशील संसार से अपरिवर्तन में स्थित होना है, इस नाम होती है। और ये हम सब परमात्मा के अंश है और संसार को अपना समझते हैं और संसार रहता नहीं, इस पर दुख होता है। मोह करते हैं संसार में, मोह करने से होता है दुख, दुख पाते हैं फिर मोह करते हैं, फिर दुख पाते हैं मोह करते हैं, फिर संग करते हैं फिर मिट जाता है संग। तो ये झंझट है हमारी, ये मिट जाए इसके लिए उद्योग है। तो ये कब मिटे, परमात्मा के साथ प्रेम कर ले, नाशवान से स्नेह न करे तो आप समझ जाएगा। मान नाशवान से स्नेह करोगे तो मिटेगा कभी नहीं है, कभी नहीं मिटेगा। दुख पाते ही रहेंगे, जो कोई ठिकाना नहीं है। आनंद धर्म बीत जाएंगे, आनंद धर्म मान बीत जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे तो कुछ नहीं होता है। अगर संसार से मोह न करे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मोह न करे, इसके कार्य है, पदार्थ है, क्रिया है, इसे मोह न करें, इसका चिंतन है, इसे मोह न करें, इसकी जो स्थिरता है कारण शरीर की समाधि है उससे भी मोह न करें, किसे मोह न असंग हो जाए। असंगो ये वायम पुरुषः, वेदों में लिखा है ये पुरुष असंग है, असंग। ये संग करने से ही दुख पा रहा है। किसका संग, असत का संग। सत का संग कर निहाल हो जाए, सत के साथ एक हो जाए तो निहाल हो जाए प्रत्यक्ष में जीते जी। ये प्रत्यक्ष फल है, ऐसा नहीं कि मरने बाद मुक्ति होगी, ऐसा नहीं, जीते जी उस मुक्ति का अनुभव सबको हो जाए। सत्संग करते हैं, सच्चे हृदय से साधन करते हैं, उनके दुख नहीं होता है। दुख कम होता है ये तो देखने में आती है, दुख का अत्यंत अभाव हो जाए ऐसा उद्योग नहीं करते। पर कम होती है वो चीज घटती है, घटती है वो चीज मिटती है। सिद्धांत है संयोग से वियोग होगा, संयोग का वियोग होगा दुख पाएंगे, असंयोग का वियोग होगा ही नियम है। मिलेगी वो बिछड़ेगी, बिछड़ेगी दुख होगा। तो मिलने में मुंह न करे तो बिछड़ेगी। इसमें सीधी युक्ति है, जहां तक बने दूसरे से सुख लेना नहीं, सुख देना है। अगर ये बात आप याद कर रहे हैं और काम में लावे तो दुख मिट जाएगा। माँ को भी सुख देना है, पिता को भी सुख देना है, स्त्री को भी सुख देना है, पुत्र को भी सुख देना है, भाई भतीजे को भी सुख देना है। इसे सुख लेना नहीं है, आराम देना है तो दुख नहीं होगा। जैसे मेला में सेवा सम्मति वाले जाते सबका प्रबंध करते रहने के लिए प्रबंध करते हैं, आने जाने का रास्ता भी दो है भाई, उनमें खड़े रहते हैं, बीमार हो जाए तो अपने कैंप में ले जाते हैं, सेवा करते हैं, दवाई देते हैं, मर जाते जला देते हैं, रोते नहीं कोई। क्यों सुख देना नहीं है? सुख देना है, अपने सेवा करना है, सुख देना देना नहीं है तो कोई रोते नहीं। भगवान में सुख लेते हो इस बात रोना पड़ता है, सीधी युक्ति है, परंतु आप काम में लगाते होता है। काम में कम लाते हैं, कम लाते तो कम दुख होता है, दुख कम होता है। इतना काम में रहता तो दुख कम होगा ही, पूरी काम में लाओ पूरा दुख मिट जाएगा और भले हो जाओगे। सबको सुख दो, आराम दो तो बुरे दशा होंगे आप। सबको आराम दो, सबको भला दो तो बुरे दशा भले आदमी हो जाओगे। भलाई करने से भला आदमी नहीं होता, बुराई न करने से भला होता है। एक युक्ति है, ये बात याद कर लो। भलाई करने से सीमित भलाई होती है, भलाई न करे बुराई न करे असीम भलाई होती है। बुराई बिल्कुल न करे, तीन बातें न बुरा किसी को समझे, न किसी का बुरा चाहे और न किसी का बुरा करे। नियम ले ले, किसी को बुरा नहीं कहे, सुनेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे और बुरा करेंगे ही नहीं, आप भले हो जाएंगे। भलाई करो, 10 रुपया करो, 100 रुपया करो, 1000 की करो, 10,000 की करो, 1,00,000 की करो तो सीमित ही होगी, 1,00,000 की करो तो सीमित ही होगी। अरे बुराई न करें तो भलाई होगी, और क्या कुछ नहीं होगा अथवा भलाई होगी, दो बात के सिवा क्या होगा। बुराई किसी की ना करे तो करो तो भलाई करोगे, अथवा कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे तो बुराई नहीं होगी, भलाई करो तो बुराई नहीं होगी, दो के सिवा क्या होगा। कुछ भी नहीं करोगे अथवा भलाई करोगे, कुछ भी न करे उससे भलाई होती है संसार मात्र की, स्वाभाविक क्षति स्वाभाविक मात्र संसार की भलाई होती है। बुराई न करने से, बुराई नहीं करेंगे कि हुई भूल हो दोबारा नहीं करेंगे, एक बार भूल हुई दोबारा नहीं करेंगे, फिर बार बार भूल करें तो भूल मिटेगी नहीं। झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है बस, फिर बोलो फिर सच बोलो, फिर झूठ बोलो फिर सच बोलो, फिर झूठ बोलो फिर सच बोलो, या झंझट मिटेगी नहीं। झूठ नहीं बोलेंगे मिटेगी, निषेध करना है नहीं, ये बड़ी बढ़िया बात है। अवगुणों का त्याग करना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पगंड है, दंभ है, दिखावटी बना, इनका त्याग करो, बड़ी शांति मिलेगी आपको, शांति मिलेगी। आपके संग से दूसरों को शांति मिलेगी, अशांति मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, कथा सुनते रहो, बात करते रहो, कुछ नहीं होगा। और बात है, अब बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं करें, बुराई न करें, तीन बात है। पांच बात कर दो और बढ़िया, बुराई बोलेंगे भी नहीं, बुराई सुनेंगे भी नहीं। पांच कर दो तो तीन मुकाम चल जाएगा तीन से। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, इसमें पैसा लगे नहीं, खर्चा लगे नहीं, पैसे ना आवे नहीं, परिश्रम करना पड़े नहीं, स्वभाव शांति हो जाए। बुरा नहीं करने में क्या परिश्रम पड़ता है, भलाई करने में तो परिश्रम पड़ता है, भलाई करने में कुछ खर्च भी करना पड़ता है, बुराई न करने में क्या पड़ता है बताओ, क्या तकलीफ होती है। छोड़ते नहीं, बुरे छोड़ोगे नहीं, बुरे आपको छोड़े नहीं, जहर के लड्डू हो, जहर हो तो लड्डू हो तो आप छोड़ते नहीं, जहर आपको छोड़ते नहीं, लड्डू को छोड़ दे जहर छोड़ देगा, लड्डू को तो आप छोड़ते नहीं, जहर आपको छोड़ेगा नहीं, नहीं खाओगे जहर नजीक आएगा नहीं, नजीक नहीं आएगा जहर आएगा ही नहीं, कैसे आएगा, हम जहर खाते ही नहीं। किसी का बुरा चाहते ही नहीं, किसी का बुरा करते ही नहीं, किसी को बुरा समझते ही नहीं, पर कैसे आवेगी हमारे, यही तो मरे हो जाओगे। अरे भलाई करो, लाखों रुपए भी करो तो श्रीमती होगी, अशी होगी, दुनिया मात्र का उपकार हुआ, मात्र अन्य बड़ा भारी उपकार मुफ्त में, ऐसे योग दिशा को जो सीख करो तो जीवन महान पवित्र हो जाए, जीवन जा रहा है, हरदम आयु घट रही है, कल दिन जितनी उम्र थी आज दिन किसी की नहीं उतनी उम्र नहीं है, ये 24 घंटे घट गए, बड़ी मिनट एक घंटे में मिनट घट रही है, जितनी उम्र आ गई है उतनी उम्र घट गई, जीते जन्म के समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र आ गई उतनी घट गई, अब भाग्य कितना पता नहीं है, आज ही मर जाए कल ही मर जाए पता नहीं है, परंतु उम्र जितनी आ गई उतनी तो घट गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो ज्यादा ज्यादा उम्र आ गई है वे मर गए उतने उतने मर गए, अब भाग्य कितने पता नहीं है, पता ये है घट गई इसमें संदेह नहीं है, वो पीछे आने की है नहीं, बालक बना पीछे आवेगा नहीं, दूसरे जन्म में आवेगा, इस जन्म में नहीं आवेगा, इस बार देश सबका भला हो, सर्वे भगवान तो सुखी ना, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे भगवान तो सुखी ना, सर्वे संग निरामया, सब सुख निरोग हो जाए, सब गए आनंद मंगल हो जा रहे, कुछ को न हो ये भाव भीतर सब शुभ हो जाए, शुभ आनंद मिल जाए, सब आनंद रहे, सब निरोग हो जाए, किसी रोग नहीं रहे, किसी संताप न रहे, किसी के जल न रहे, सब सुखी हो जाए, मौका पड़े तो सुख कर दो, अपने पर आनंद रहे, आनंद है वस्त्र है शिशु कर दो, नहीं तो कोई बर्बाद नहीं, ये दान पुण्य इतना बढ़िया चीज नहीं है जितना किसी का बुरा नहीं करना बढ़िया है, बुरे घर में खर्च होता नहीं, परिश्रम होता नहीं, खर्च होता नहीं, बद आती नहीं, सीधी सरल बात है एकदम, पारमार्थिक बातें सरल बहुत है, जैसे चाय पीना है बीड़ी फेर पीना है शुरू कर देने पर झूठना मुश्किल है, और न पिए तो कोई बात नहीं, कोई बाधा है नहीं, न पिए तो क्या बाधा है, बताओ क्या बाधा है, हम डीसी से पीते ही नहीं ताबत मिटी है, चाय पीते ही नहीं ताबत मिट गई, कोकिन खाते ही नहीं ताबत मिट गई, पेप्सी खाते ही नहीं, पीते ही नहीं, रावत मिट गई। जितने व्यसन है शुद्ध जल शुद्धान वश, इतने निर्भावीनता, और चीज को खाओ मत और चीज लो मत, सत्य शुद्ध हो गया, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा निर्मल। और चल रहे व्यसन सवाल करोगे तो शुद्ध नहीं होगा, कभी शुद्ध नहीं होगा। रोग शोक चिंता भय उद्वेग अतल ये होगी ही, जीवन शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ, इन्हें खर्च नहीं आता, परिश्रम नहीं बढ़ता, कोई पसीना आता है, किसी का बुरा न करे तो पसीना आता है क्या, बुरा करने में परिणाम आता है, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, क्या बुरा ही माने किसी बुरा ही कर रहा है, कर रहा है तो भीतर से बुरा नहीं, भीतर से तो भगवान अंश है, सब भगवान अंश है, साफ और बिछू जैसे जीव सब अंश भगवान के, सब पूरे पूरे भूले हैं, पूरा आदत खराब पड़ी हुई है, आदत इस बार बुरा करते हैं, इस बार किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, सुखी होना चाहते हैं, सुख का मार्ग नहीं पकड़ते, सुख के मार्ग में परिश्रम नहीं है, किसी को दुख दो तो परिश्रम करना पड़ता, दुख नहीं दो तो क्या परिश्रम पड़े, किसी को दुख नहीं देंगे क्या परिश्रम पड़ेगा, क्या जोर पड़ेगा, सरल बात। अपने भाव ही सुखी हो जाए, पापी हो पुण्यात्मा हो धर्मात्मा हो कैसे हो सब सुखी हो जाए, सर्वे संत निरामया सब निरोग हो जाए, आनंद हो गया, मौज हो गया, मस्ती रहेगी, सर्वे भद्राणी पश्चंत हो मां कैसे दुख भाग हो, वही दुख का भागी न बने सुखी बने, सब आराम से रहे सुखी बने, सीधी रात बात है। इस बात से किसी का बुरा नहीं करना, कोई बुरा नहीं चाहना, कोई कोई बुरा करता है तो करता है, आपका बुरा तभी होगा जब आपका कर्म खराब आएगा, खराब कर्म किया है वो बुरा तो होगा, वो होगा ही, वो नहीं बुखार आ जाएगा और कोई जाएगा अब बुरा होगा। हमारे मंद प्रारब्ध के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता नहीं, बुरा कर नहीं सकता, कौन कैसे कर सकता है, परमात्मा के जीते रहते हुए वो हमारा बुरा कैसे करेगा, अरे हमारा बुरा होने वाला है तो होगा ही, वो तो कोई नहीं करेगा तो ही होगा, करेगा तो ही होगा, वो तो होगा, अपने किसी को बुरा नहीं है, बुराई कर दे पर भी बुराई का बधाई से बदवा देवे, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, वो संत का बड़प्पन है, अपने क्यों करे। एक भाई ने कहा कि मेरे को कितना करो मेरे को रीस नहीं आती, अच्छी बात है, तेरी रीस नहीं आती तो मैं बुराई क्यों करूं, क्या फायदा, अच्छी बात है, मैं कुछ बुराई करूं तो अपने जाएगा, तो मैं क्यों बुराई करूं, अच्छी बात, बुराई करेगा उसका पूरा होगा, अभी हो जाए चाहे जन्मांतर में हो जाए, अत्युग्र पुण्य पाप आराम आता ही फल वसुदे, उग्र पुण्य और पाप होगा तो यहाँ भी फल हो जाता, नहीं तो परलोक में तो होगा ही। दया दया है तो भाई, हम बुरा कहे नहीं, बुरा चाहे नहीं, बुरा कहे नहीं, कैसे बुरा हो जाएगा, बुरा कैसे हो जाएगा, हम बुरा चाहते नहीं, हम बुरा करते नहीं। मस्त रहो, अपना आनंद रहो, मौज करो, भगवान को याद करो, दो काम ही है मनुष्य का, एक तो भगवान याद करना, एक सेवा करना। सेवा करना भेजी थी शुभ मतलब भेजी, ज्यादा गिरफ नहीं, सामना आ जाए सेवा, रोटी रोटी देती, कपड़ा दे दिया, जाने में शरीर दे दिया, नहीं तो नहीं है। ये तो एक टैक्स है, कोई बड़ा भाई पुण्य नहीं है, कमाते हो तो टैक्स भी हो, पैसा इकट्ठा करते हो तो उसको टैक्स भरो, हम कमाते ही नहीं, हम टैक्स भी नहीं लगा, हमारा वो टैक्स लगता है, बात हुई। रोटी ला दे, मांग करे, मांग तो तुम ही ले दे, हम बुरा किसी करते ही नहीं, कैसे बुरा है, कैसे बुराई हो गई बताओ। निर्वास्ते शांति से आनंद से रहे, थोड़ा देर लड़ाया, ज्यादा दिन नहीं है, सुबह सुबह भीतर भीतर, आज तो सत्तर अस्सी भीतर भीतर चले जाए, 20-25-30-40 वर्ष बहुत कम हो गई है उम्र, अधिक से अधिक 100 वर्ष है, 100 वर्ष, 125 वर्ष है, 125 ही तो गिनती नहीं है, ज्यादा थोड़ी है। इस वास्ते सब सुखी हो जाए, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, सभी प्रसन्न रहे, हृदय से यही भाव हो, सब सुखी हो जाए, सबका सुख विचार हो जाए। हमारा बुरा हुआ है तो हमारा कर्म खराब है, कर्म शुद्ध करो, बुराई मिट जाएगी एकदम। सच बोलना ठीक समझते हो और फिर झूठ बोलते हो तो बुरा तो जानकर करते हो, बुरा दंड होगा। सच्चाई से करो, व्यापार शुद्ध हो जाएगा। श्री जयदादी ने सभा में कहा था कि आपने 12 महीनों में जितना नफा हुआ वो आपका, अब हम बैठ करके दुकान पर हम आपको बता दे, उसने से काम करो, 12 महीनों के बाद नुकसान नहीं होगा, नुकसान हुआ ही नहीं, झूठ कपट करे भी लाभ हो जाए, ज्यादा हो जाए, बैम है बैम, बैम कर इतना नहीं करके देख लिया, अब पूरा नहीं करी हो, देखो यू भी देखो, अब झूठ गोट नहीं करेंगे, जासूस नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, दुख हो जाए तो तपस्या हुई, तपस्या करने का कष्ट होता ही है, तपस्या हो गई मिलेगा, ये पक्की बात है। यदस्मति यम दत्ते परिश्रम, जो हमारी चीज है वो दूसरा ले नहीं सकता, और हमारी नहीं है वो हमारे को हाथ आ नहीं सकते, न्याय पूर्व ठीक से करेगा, थोड़ा दिन दुख होगा वो ठीक हो जाएगा, चाहे छोड़ो तो तुम बोलो थोड़ा, मेरी सिगरेट छोड़ो तो दुख होगा, परंतु तपस्या हो जाएगी, दुख बढ़ जाएगा, आपत बढ़ जाएगी, छूट जाएगी आपत, कोई चीज से लो पान पर प्रेम से खाते रहो पीते रहो तो भैया बड़ी मुस्लिम पान पर खाते रहो लग जाएगा छोटना मुश्किल हो छोड़ दो दुख पा कर छोड़ दो दुनिया को जाओगे खर्चा नहीं होगा नुकसान क्या होगा आप बताओ करो पेप्सी नहीं पियोगे आप पान पर नहीं खाओगे आप तम्बाकू नहीं पियोगे बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे तो क्या नुकसान होगा पियो तो पैसा लगेगा शरीर खराब होगा लहसुन हो जाएगा आदत खराब हो जाएगी खराबी खराबी होगी फायदा कोई होगी नहीं फायदा कोई बताओ मैं तो बोलता है कि फायदा ज्यादा हो तो मारे को हम भी मोटे चल मिलेगा सुशह को लाभ से हम बाकी तो है फायदा कुछ है नहीं अब छोड़ दे आप नहीं हम प्रार्थना करें छोड़ो कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो छोड़ो तो पैसा बचेगा ही तरह नहीं कहोगे पान पर नहीं खाओगे तो पैसा बचेगा ही इनके खाने से कोई आप पुष्टि होती हो शरीर निरोग होता ये तो रहते नहीं और भी खराब हो गई बस मर जाओगे मन में आ रही मौज में छोड़ते नहीं फिर भी कृपा करो कृपा ना छोड़ो एक करंट छोड़ जाए शुद्ध न शुद्ध जा शरीर जिया बिल्कुल शुद्ध अंदर शुद्ध तो जीना जीना बिल्कुल जिएगा जी बिल्कुल क्या मरेगा पहले क्या मरेगा पान पड़ा खाने से धुआं धूम पान करने से रोग होगा नए नए तो नई आबत क्यों करे तो जान कर नई आबत क्यों करे दो पैसा दे आबत कर दो आबुद्धि बने पैसा खर्च कर गया मत कर दे बधाई मुंह तो बुरी है बुराई करे नहीं बुराई नहीं करे भाई ये जीवन शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ जीवन एकदम अपने को फायदा औरों को फायदा घर वालों को फायदा सीधी बात है खर्चा नहीं लगेगा शरीर ठीक रहेगा प्रतंत्रता रहेगा व्यसन गया तो प्रतंत्र हो जाओगे अपान पराग में रह नहीं सकते खराब खराब चीजें पड़ती है नारायण नारायण नारायण